А зараз падарожжа свабоды. Сёння маршруты з Міцера Бартосіка. Вёска Пярэжэр, што ў Пухавіцкім раёне, дзякуючы чыгунцы, выглядае як тыповы менскі прыгарад. Дачы і камяніцы тых, хто працуе ў сталіцы. А такіх у вёсцы большасць. Мяне сюды прывяла цікаўнасць да школьнага музею. Мой прыяцель, музыка Ігар Доўгі, распавядаў, што былая дырэктарка Пярэжэрскай школы Алена Іванович сабрала ўнікальную этнаграфічную калекцыю. Скажу шчыра, калекцыя ўразіла не асабліва, бо і старыя калаўроты і безліч іржавых прасаў я бачыў не аднойчы. Уразілі хіба што нямецкія зімовыя боты для вартавых на таўстеннай падэшве, што цудоўна захаваліся ад часоў акупацыі. А вось асоба старой настаўніцы захапіла, і вы зразумееце чаму. Калі б не дурная воля аднаго міністэрскага начальнічка, пад Менскам мог бы быць цудоўны гразевы курорт, бо пасярэдзіне Пярэжэру калісьці пляскалася вялікае возера з крынічнай гаючай вадой, а цяпер зарослая балаціна. Слова нашай гераіні Алене Іванович. У гэтым возеры была лячэбная вада. Білі крынічкі, іх было некалькі. І пасля вайны, сама на маю памяці было, прыехалі з Мінску спецыялісты, якія праверылі, узялі на аналіз гэту ваду. І прыйшлі да вываду, што яна вельмі карысная. Нават тут і гразь можна было б лячыць. Пайшлі слухі, што будуць у нас будаваць лячэбніцу. Ну, ўжо людзі радаваліся, што ўжо, значыць, ось як, это ў нас будзе добра, і прыбытак будзе, і праца будзе, і месца будзе для працы. І калі пачалі асушаць, усё парыўшы знішчылі, і крынічак гэтых не стала. Думаю, што ў памяці нашчадкаў павінны заставацца ўсе імёны, як герояў, так і антыгерояў. Прозвішча таго начальнічка Мацыпура. І, канешна, Мацыпуру гэтага ўзнагародзілі, потым яму прысудзілі сталінскую прэмію. Але добрым словам, ніхто ж жыхароў яго ніколі не ўспомніў. Мацыпура прозвішча, такой дырэктар інстытута механізацыі, электрыфікацыі сельскай гаспадаркі. Таму што пасля гэтага стала прападаць вада ў калодзежах. Цяпер ні пашы няма, там нельга нічога рабіць, бо там вельмі сухая, земля такая, ведаце, пясчаная. Нічога яна ўраджай ніяка не можа даць. І там аддалі ўчастку пад дачы, гэты дачнікі гаруюць. Яны ўвесь час прыходзяць і жалуюцца, скардзяцца, што ім нічога не расце. Ад аднаго ідыёта могуць пацярпець колькі людзей. Да, конечно, на пакаленні наперад. Наперад. Да, тут тры вёскі ў нас, да. Зазер'я, Зазерка, Пярэжэр. Ігар Доўгі працяглы час працаваў у мясцовай музычнай школе, але ўжо колькі гадоў на вольных хлябах. Гэта высокі, вусаты мужчына з сівізной. І галоўную беларускую бяду ён бачыць зусім не ў нацыянальным бяспамяцтве. Шкада мне гэтае пакаленне, бо яны не бачылі таго, што бачылі мы, і ў іх трошкі няма таго, што ёсць у нас. Яны ўсё хацяць быстро, каб усё было. Раней было, што ты мог, ну, неяк так это па такіх ступенях ісці да горы, так? А яны зараз хацяць адразу ўсё ў адзін дзень, каб было і жыллё, і быллё, і грошы там, і сем'і будуць вельмі цяжкімі. Вельмі цяжка ажаніцца і дзеўкі, і хлопцу. То есть інстытут сем'і загібаецца. А сем'я – это аснова дзяржавы. Што будзе, не ведаю, каб апакаліпсіса не было. Адна справа – быць сябрам БНФ у сталіцы ці ў вялікім горадзе, яшчэ лепш працуючы на недзяржаўным прадпрыемстве. І зусім іншае на вёсцы, дзе ты пераўтвараешся ў белую варону. Бо людзі не ведаюць, што гэта такое ўвогуле, бо тут няма ніякай інфармацыі магчымасць даць. Яны глядзяць на БНФ, це як на паркажонах, господь. Прыйдзем да влады калісьці, можа. Ну, людзі паглядзяць і скажуць, што а чаму мы раней так не рабілі. Мая ідэя такая, што трэба фронту выхаваць такого чалавека, якога ніхто не ведае, адкуль ён і што ён, з фронту ён ці не з фронту. Правесці яго ў прэзідэнты, так, і потым пасадзіць, каб ён пасадзіў усіх астатніх. Але ж трэба, каб быў чалавек сумленны. Гэта карацей запусціць? Касачка запусціць у другое стадо, у вертыкаль гэту, так. І заходзіць з гэтага. У сённяшніх падарожжах свабоды пра свае маршруты распавядае Зміцер Бартосік. Пакуль у вёсцы ёсць каму заспяваць старажытную беларускую абрадавую песню, значыць, вёска яшчэ жыве. Гэта чыста мая думка, народжаная пасля доўгіх блуканняў па краіне. І трэба адзначыць, пакуль яшчэ песні пра бабуль не забытыя да канца. У Пярэжары мне заспявала вясельную невясёлую песню старая сялянка тётка Ніна. Да разгарэлася каліна ў зялёным лузе стоячы. Да тушыў ветрычак, не ўтушыў, да па полю іскаркі разнасіў. Да расплакалася дзевачка ад сваёй мамачкі ідучы. Да я ж цябе, дачушка, не ўніму, да ўнімя цябе чужына. Да ўнімя цябе чужына маладога хлопчыка радзіна. Але не сказаць, што яна вясельная, але не сказаць, што яна вясёлая. Ну, яна такая вот, ну. Дзяўчыну. Потому што свадзебныя песні як пяюць, дык ж невеста плача. Гэтыя песні, яны дапамагалі жыць? Ну, канешна. Ну, раньше, знаць, не так было. Яно ж ўсё неяк было, як-то ці свадзбы, што некі. А цяпер каш... Як робіцца, так і жывецца. Раньше ж оно як-то прыдзерживаліся, і як-то інтарэс быў. А цяпер палейце. Наконт таго, як жа цяпер жывецца, мне распавяла іншая старая, баба Зося. Нічога не буду каментаваць, толькі прашу адзначыць прыгажосць яе мовы і амаль літаратурнае апісанне таго, што ёй прыйшлося перажыць. Вот я гляжу, концерт хороший, чую, нечто все трашить. Я выключила телевизор и лягла. Ну, и, мусить, выздравнулась, конечно. Это было уже часов 12. Тогда чую такий голос. Не рать, а то горло перережу. Я думала, это мне приснилось что-то. И он и снова закричал. Я так поднялась, я так вот с подушки гляжу. Нейка черная статуя передо мною стоит. Я кажу... Что вы, что вам надо? И он еще так нечем стукнул мне некой колодочкой. Сейчас горло перережу. Ну вот и все проблемы. Связал руки, ноги, в очи заклею. Тогда пытается здесь свет включать. Каже, мне надо гроши, сало и водка, вот что надо. Ну, я уже поняла, что бандит. Все забрали, ограбили. Усю мелочь побрали, не представляете, даже кава, какао, и икону сняли еще. А икону-то им на что? А икону, и они думали, знаете, якая, что вот давнишняя. Ну, а поглядели, и так и кинули я его. Вот усё. И они достали вот в ушибу, в лес через окно, и давай же орудовать. Думаете, дойду, чую, двери отчиняются. Як не дал бог, нейку спритно связанный, я из нового так... Лягла нісма, а ён прыйшоў так. Ну што, не развязалася? І я промаўчала і пашоў. Як пашоў, я ўжо бачу, сусім відно робіцца. На жаль, падобныя гісторыі ў Беларусі давно не рэдкасць і не выключэнне. Абрабаванне старых нямоглых людзей становіцца часткай быту. Мы, беларусы, мірныя людзі, так цяпер жывем. І аналіз гэтай сітуацыі, які дала пярэжырская настаўніца, мне вельмі спадабаўся, хоць і не абнадзею. Дружнейшыя былі, ішлі на дапамогу адзін аднаму. Спачувалі, калі трэба. Апошнім маглі падзяліцца. Не зайздросная сама галоўна. З цягам часу ўсё гэта рэзка змянілася. Я прыйшла да высновы, што гэта ад нашай беднасці. Народ спадзяваўся, што ён будзе вельмі жыць, будзе ў дастатку, што дзеці будуць лепш мець будучыню, што яны не толькі бацькі будуць дапамагаць дзецям, але і спадзяваліся, і апора будуць дзеці іх і ў матэрыяльным плане, не толькі ў маральным. Аднак гэтага не адбылося. Зараз мы павінны дапамагаць дзецям. І гэта адчай прыводзіць да таго, што яны зайздросяць нават тым, каму ўдалося ў жыцці нешта, хто сваёй працай, нават сумленнай, Я не кажу про тих, хто не сумленною працею добив здобиток сьогоднішній. Бідність народжає заздрість. Заздрість – жорсткость. І доброта сама по собі безвольна, несвідома, одходить на останній план. Люди заздрощать, я живу в вёсці, бачу їх. Сусід сусіду за те, що його напалку дров болей. Що його діти приїхали на машині. А та машина така ломана, переломана, а вже заздрість чоловіка розпірає. Це веде до чуженості. І люди один от одного удаляються, становяться навіть не просто перестали бути сябрами, а ворогами. Пройшов день, і дякую Богу, живуть одним днем. Бо перспектива їх ще його більш плоха. Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.